हरि से ये नहीं होगा, हरि से परे यत्व नहीं होगा, अदन से परे ये के स्थान पे यत्व कहना चाहिए। तो अदंतन है, अदन से परे यज्ञ के स्थान पर यकार कर दीजिए। अब ये देखिए कि जो यकार, ये यकार आदेश हो रहा है, ये यकार का निमित्त क्या है, अकार है ना, हर्षोकार है, तो इसको मान कर ही आया और इसके स्थान पर यकार आदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ षष्ठी के निर्देश होने वाला अंतिम अल के स्थान होना चाहिए, तो क्यों नहीं होगा, अनेकाल से अनेकाल कौन है यहाँ, ये चतुर्थी में है, लेकिन उस चतुर्थी के प्रत्येक का रूप चला के इन्होंने षष्ठी में ऐसा रूप बना दिया, इसको भी एकांत मानकर ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय ये चतुर्थी बनता है। अब इसके स्थान पर कार्य करना, तो इसको षष्ठी में ले जाना पड़ेगा, षष्ठी में ले जाना पड़ेगा, तो इसके सामने क्या प्रत्यय आएगा, क्या बोलते आएगा, घस घस आएगा, तो षष्ठी में हम कहेंगे कि गे के स्थान पर, तो वहाँ देख कर इसको कार्य किया, कार्य करने के बाद में अर्थ हो गया गे है, गे यानी संगे यानी गे के स्थान पर, तो चतुर्थी में भी ये गे है और षष्ठी में रूप बना गे, तो इसका अर्थ हो गया गे के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है, यानी चतुर्थी में पढ़ा गया जो गे, उस चतुर्थी में पढ़ा गे के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है अदंतन से परे, तो इसको क्या करेंगे, यकार करेंगे, तो अलंत से अंतिम अल्प होगा, फिर क्या करेंगे, अनेकल यकार और अकार होने का अनेकल हो अथवा शीत हो, तो संपूर्ण स्थानीय स्थान पर आदेश हो जाता है, तो यकार आदेश हो गया, यकार आदेश हो गया, तो अभी अदंत को मानकर यकार आदेश हो गया। अभी पुनः सूत्र क्या लगेगा, सुपिचा, सुपिचा का क्या अर्थ है, और ये के परी होने पर अदंतम को दीर्घ होता है, सुपी चाहिए और ययादि भी चाहिए, ययादि सुप के पर ययादि समानाधिकरण है, ययादि सुप अगर पर में हो तो अदंतम को क्या होगा, दीर्घ होगा, यही है या नहीं है, यही प्रत्यय में आएगा, सुप में आएगा, नहीं सुप में नहीं आएगा, समस्या होगी, ययादि तो है यही आदि में, इसलिए ययादि हो गया, लेकिन सुप में ये पढ़ा गया क्या, सुप में कितने आते हैं, सुख में कितने आते हैं, 21 आते हैं, उस 21 में यकार है नहीं, तो देखिए स्पष्ट है बात को, केवल श्रद्धा से तो नहीं मानना, आपको बता कि उस 21 में यकार नहीं है, तो ययादि में तो नहीं है, नहीं वो सुख तो नहीं है, लेकिन ययादि में है या नहीं है, ययादि में कौन से कितने आएंगे, यकार से लेकर जवय तक जाएगा, तो ययादि में आएगा नहीं, ययादि स्वयं है लेकिन सुपर नहीं है, नहीं होने के कारण से इसके स्थान पर अदंतम को दीर्घ होगा क्या, नहीं होगा, दीर्घ करने के लिए सूत्र आ रहा है। लेकिन एक नंबर टिप्पणी में इन्होंने दे दिया कि ये शंका किया कि आप गे का चतुर्थी में ऐसा क्यों बना दिया, तो कह रहे चतुर्थी एक वचन से गे इति एतस्य इति अर्थ, यानी गे का जो चतुर्थी है उसका अनुकरण करकर षष्ठी में गे ये बन गया, इसके स्थान पर आपको कार्य करना है, सूत्र आ रहा है स्थानी वदा देशो अनल विधो, स्थानी वदा देशो अनल विधो। अच्छा ये सूत्र हम लाने से पहले क्या आप प्रश्न क्या हुआ था कि यहाँ तो सुख में ये कार नहीं आता, तो दीर्घ कैसे होगा, हाँ सूत्र क्योंकि सुपिचा सूत्र को लगाना है, सुपिचा सूत्र क्या कहता है, ययादि सुख के पर जो ययादि हो वही सुप हो, ठीक है ना, जो जैसे कोई कह देंगे सन्यासी भी हो और वेदांत का पठन पाठन करने वाला भी हो, तो बाकी सन्यासी हैं लेकिन वेदांत का पठन पाठन है, वेदांत का पठन पाठन है लेकिन सन्यासी, ऐसा हो कह सकते हैं, ब्राह्मण हो लेकिन वेद पाठी हो, कोई ब्राह्मण है लेकिन वेद पाठी नहीं, एक वेद पाठी है वो ब्राह्मण, तो भी है सामान्य अधिकरण हो गया। यहादि कौन चाहिए? सुख चाहिए। तो यहादि सुख चाहिए लेकिन यहादि सुख नहीं है, तो क्या है? यहादि है लेकिन सुख नहीं है, तो उसके लिए सूत्र आता है स्थानी बद। प्रथम स्थानी बद ये हो गया अव्यया। क्या बद हो गया? ये अव्यया। आप इतना कुछ ऐसा कर सकते हैं सर, है ना, हवा के लिए और बिजली तो नहीं है ना, अपना अपना कुछ ऐसा कर सकते हैं बस ये ना। इसलिए देखिए ये हम ये जगत के विषय में विचार करेंगे, हमारे विषय में विचार करेंगे, हमको कितना सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। सहन करते समय भी हम कुछ प्रमाद कर देते हैं तो फिर अच्छा नहीं। सर्दी भी हमको सहन करना पड़ता है, गर्मी सर्दी दूसरों का कटु वाक्य है ये भी तो हमको कोई सर्दी पर कहता है आओ महाराज आओ बेटे हम भोजन खरीद सकते कटु वाक्य भी हमको सहन करना पड़ता है कितना। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा सहनम सर्वदुखानम और प्रतिकूलोपाय। और ये भी देखिए कितना एक मनुष्य जीवन का कितना एक आयु है जिसको आप एक स्केल से नाप सकते हैं। आप अनंत जन्म पहले भी हुए थे, अनंत आगे भी होंगे, उसमें मनुष्य जन्म को आप किसी एक स्केल से नाप सकते हैं। स्कूल में जब वो आते हैं स्केल उसे नाप सकते हैं, उसकी जो रेखाएं होती है ना वो रेखाओं के अनुसार आपका जन्म है। और उस जन्म में भी देखिए प्रत्येक दिन में कितना कष्ट है, प्रत्येक दिन में मतलब सवेरे मान लो चाय के लिए आप आए गिलास नहीं मिले बड़ा दुख हो गया समझ जाओगे नहीं तो समस्या नाना प्रकार से है। मां को चाय पीने गए उधर से कोई आपको मिलने वाला आ गया आगे कैसे पियेंगे, तो उन्होंने ये खाना कर रहे हैं मेरी तरफ से तो नहीं, तो कितना दुख है। बिजली है सर्दी गर्मी तो मच्छर काट गए चीटियाँ आ गई, वो इतना सहन करते करते हमका मुख्य उद्देश्य तो यहाँ पहुँच करना है। कैसे भी करके सहन थोड़ा करना ही तितिक्षा सबसे बड़ा साधन है, इसलिए तितिक्षा सा निगद्यते सहनम सर्व दुखानम अकृतिपूर्वकारकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। इसको बड़ा सुंदर कहा। तो चिंता विलाप रहितम, कोई कहेंगे महाराज नहीं नहीं सर्दी बहुत है हम पास में मिले, कोई गर्मी बहुत है इधर पास में मिले, नहीं नहीं चिंता विलाप रहितम। किसने कुछ कह दिया अरे वो तो ऐसा करता है, अरे वो तो करता तो उसका काम है आप उसकी निंदा क्यों करें, तो चिंता विलाप रहितम। इसलिए और भी श्लोक आता है ना अपमान पुरस्कृत्य सम्मान कृतम पृष्ठता कार्यम साधे पुंस कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। कि कोई किसने कह दिया नहीं नहीं वो तो पाठ में ऐसा कहते, नहीं नहीं वो तो भोजन में ऐसा कहते, अरे आपको भोजन करना ना आपको पाठ बढ़ना है, कार्य को करना हमको व्यक्ति की तरफ नहीं देख रहा, कार्य अगर सिद्ध हो रहा है तो कार्यम साधे पुंसा पुंसा और कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। कार्य को छोड़ दिया आपने, किसी ने कुछ कह दिया कार्य को छोड़ दिया तो क्या वो कार्य आपके छोड़ने से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए सहन करके उस कार्य को कर लो बस। ये एक सबसे बड़ा अच्छा श्लोक है अपमानम पुरस्कृत सम्मानम सम्मानम कृत्वा पृष्ठ सर हाँ नहीं ये कहीं का है कार्यम कृत्वा कार्यम साधे पुंसा पुंसा कार्य और कार्य ध्वंसो ही मूर्खता है ना। अपनी मूर्खता क्या है किसने कुछ कह दिया तो हम कार्य को करना छोड़ नहीं नहीं मैं आगे जाऊँगा ही तो ये आगे से आने से आपसे लघु पूरा हो जाएगा। या कोई मान लो आप कह दिया कि नहीं नहीं आपके आश्रम में कभी भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या आपके आश्रम में हमारे आपके नहीं रहने से क्या आश्रम बस नष्ट हो जाएगा, आश्रम दूसरा को आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि जितना आश्रम में सुविधा मिल रही है उसको देखकर अपना कार्य पहले करना, कहा कि नहीं नहीं वो तो ऐसा करता उसके पास कभी नहीं, अरे नहीं जाए तो उसका कौन रुकेगा, आपका कार्य का सिद्ध हो रहा है उसको पहले कर लीजिए। तो किस पे चर्चा करें, हाँ गर्मी तो कितना सहन करना पड़े, अरे गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, तो बहुत है सहन कर लो उसका, बहुत कहने से गर्मी कम हो जाएगी कम नहीं होगी, ठीक है सहन कर लो भाई एक घंटा आपको। देखिए ये भी सहन क्यों कर लेते हैं, क्या हम जीवन पर क्या पुण्य पुण्य करते हैं क्या? पुण्य का फल है सुख और पाप का फल क्या है दुख। जब दुख मिलता है तब हमको याद नहीं आता है कि ये न्याय में सिद्ध करते हैं कि अयम पुरुष पुण्यवान, क्यों? मालात्वा, पहले के समाज में क्या है, मालाएं जिसके गले में होती है उसको पुण्यवान माना जाता है। तो अयम वो ऐसा अनुमान देंगे, अयम पुरुष पुण्यवान, क्यों? मालात्वा, यत्र यत्र मालात्वम तत्र तत्र पुण्यत्वम, पुण्यवान पुरुष देखा जाता है, देखो लोक में उसके गले में बहुत बड़ी मालाएं होती हैं। और देखिए क्या आपको भंडारी की पूजा होती है, क्या आप सबकी पूजा करते हैं, क्या केवल महाराज जी की पूजा करते हैं? तो माला गले में नहीं क्या करती है, क्यों? पुण्यवान। इसी प्रकार देते तो पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो क्या हम दिन भर में कितने पुण्य करते हैं कितने पाप करते हैं उसका देख लेना चाहिए कि हमारा कोई पाप है ऐसा। हम पाप अपने आप पापी नहीं मानते, अपने आप को क्या मानते हैं, शुद्ध आत्मा ही मानते हैं, लेकिन करते कितने बहुत कुछ कर देते इधर। तो इसे विचार करके प्रत्येक चीज़ को सहन कर लेना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि पहले वाले पाठों का अनुभव है, सर्दी हो गई पाठ बंद, गर्मी हो गई पाठ बंद, दोपहर को समय रख दिया नींद का समय, अरे ये कौन सी बड़ी कायदे नहीं, वो कायदे नहीं करते तभी तो वो ऐसे ही रहते वो। क्योंकि मेरा कई विद्यार्थी मैं बोल है कई पाठ दोपहर को समय रख दिया तो पाठ छोड़ देंगे, नींद नहीं छोड़ेंगे, नींद नहीं छोड़ेंगे तो अभी तक वो लघु भी पूरा नहीं करते। और जो कह दिया चलो ठीक है इनका कोई मजबूरी होगा दोपहर को पाठ रखा होगा, जैसा नींद को रोक कर भोजन को थोड़ा रोक कर पाठ में आए, एक पाठ पूरा हो गया ठीक है अभी सो जाओ, अभी सो जाओ ना। लेकिन वो जो जिसने नींद को नहीं छोड़ा पाठ को छोड़ दिया, अभी वो सो भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं सो पा रहे हैं? क्यों? लघु की चिंता रहती है, इनका लघु हो गया मेरा नहीं हुआ, ये पढ़ लिए ये पढ़ के अभी आगे बढ़ रहे हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसी चिंता में घुसता है। इसलिए किसी भी कार्य को सहन करके एक बार पूरा कर लो उसको, तो चिंता नहीं रही, मेरी चिंता बड़ी खतरनाक हमको सताएगी। तो कोई नहीं सहन कर लो, थोड़ा गर्मी है सर्दी है आना पड़े जाना पड़े कुछ भी करके हमको खर्चना करना पड़े तो कर लो उसको। आगे देखिए तो यहाँ विचार हुआ था कि आपको अदंत अंग को मानकर यकार हो गया, रकार होने के, और दूसरा इसके साथ ये पंक्ति थोड़ा जोड़ देना चाहिए, मैं बहुत धन नहीं चाह रहा हूँ, दुनिया के हर एक धंधे हरगिज कम नहीं होंगे मगर अफसोस ये है कि एक दिन हम नहीं होंगे। ठीक है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई ये आकाश चला गया मित्र आ गई, वो चला गया वो आ गई, वो चला गया वो आ गई, ये दुनिया है, दुनिया में कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी वो आएगा कभी वो जाएंगे, कभी तो दुनिया के हर एक धंधे हरगिज कम नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि एक कार्य करने पर बस सारा कार्य शांत हो जाएगा तभी शांत, मगर अफसोस ये है कि एक दिन हम नहीं होंगे, हम होंगे ऐसा। तो इसको याद रखना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए, कार्य को बंद नहीं करना चाहिए। आगे देखिए इधर क्या चल रहा था, तो अदंत अंग से बात हो गई, गकार के स्थान पे यकार आदेश हुआ। अब तो ना सुपिचा का निमित्त यही है, सुपिचा आएगा क्योंकि व्यक्ति एक एक पक्ष को देखकर भी अपना कार्य करने किया जाता है, उसको ययादि दिखते हैं सूत्र प्रवृत्त होना, लेकिन उसको बोध करवाएंगे ययादि सुप आपका कार्य है, लेकिन ययादि तो है देखिए सुप नहीं है, क्यों? सुपत में ये नहीं आता, सुप्रत्यान में सुपी इक्कीस है, इक्कीस में ये नहीं आता है। उसका बोध करवाने के लिए सूत्र आया स्थानिवध, स्थानिवध में देखिए स्थानिवध ये अव्यय पद है और आदेश है प्रथम एकवचन है और अनल, तो ये सप्तमी एकवचन है दोनों मिला के, तो कितने पद हो गए हैं? तीन पद हो गए, ठीक है ना, ये सप्तमी एक वचन है, ये अव्यय पद है। देखिए धनवान को क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, है ना, और धनवत कौन हो गया, धनी धनी धनी, अच्छा वहाँ से वत, अच्छा ये अव्यय है यहाँ, तो जैसे धनवत धनी वत से दूसरा करेंगे, यहाँ तो देखिए ये मत्तु प्रत में इन्हीं प्रत्यय हैं और ये जो है वत प्रत्यय हैं, जैसे आगे आएगा उसके समान कार्य करता है, समान कार्य को जैसे ब्राह्मणवत अधीते, ब्राह्मण के समान पड़ता तो उसमें वती प्रत्यय, तेन तुल्य क्रियाचेत वती, ये सूत्र हैं वती कहने के लिए, तो पहले एक शब्द को बनाएंगे स्थानम अस्य अस्तित्व स्थानी। स्थानी का अर्थ है स्थान वाला। स्थानी का क्या अर्थ होता है? स्थान वाला। इतने शब्द का अर्थ हो गया इतने, जब तक यहाँ से रेखा देखो यहाँ तक, इसका हो गया स्थानीय यानी स्थान वाला, है ना। और स्थान वाला इसका अर्थ है समान, स्थान वाले के समान हो जाता है। तो कौन हो जाता? आदेश। आदेश स्थानी के समान होता है। स्थानी का अर्थ स्थान वाला, तो आदेश कैसा होता है? स्थानी के समान होता है। आदेश कैसा होता है? स्थानी के समान होता है। ये अंश बाद में इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, सूत्र का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण भी है लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं। सूत्र का इतना अर्थ समझना चाहिए जो भी आदेश होता है, यहाँ पर आदेश कौन हुआ है? ये हो गया आदेश। स्थानी कौन है? ये हो गया स्थानी। इसका स्थानी में दीर्घ बन जाएगी, ये तो यह वत हो गया इसलिए रस हो गया। ये है हमारा स्थानी और आदेश कौन है? यकार। जो अभी यहाँ अतिदेश, इस सूत्र का नाम है अतिदेश सूत्र। क्या अतिदेश कर रहा है? यही अतिदेश कर रहा है कि जो नहीं है उसको अतिदेश कर रहा है, है ना। जो नहीं है उसको भी अतिदेश कर दिया है। जो व्यक्ति जैसे थोड़ी देर के लिए उसको कुछ न मान लेते हैं, आरोप कर लेते हैं, आरोप करना उसको कहते हैं अतिदेश, ठीक है। तो स्थानी जो है, ये स्थानी कौन है? ये। और इस स्थानी को क्या मानना चाहिए? इसको स्थानीगत मान लेते हैं, जो आदेश को स्थानीगत मान लेना चाहिए। जो आदेश हुआ है, आदेश कौन हुआ है? यकार। और स्थानी कौन है? ये। तो आदेश को स्थानी के समान मान लेना चाहिए, आदेश को स्थानी के समान मान लेना चाहिए। स्थानी के समान मानने के स्थानी के धर्म कौन है? स्थानी कौन है? गे। और गे सुप है या नहीं है? जी सुप है। तो अच्छा, आपने अभी अतिदेश कर दिया कि इस आदेश को स्थानी के समान मान लेना चाहिए, तो इसमें सुपत्व धर्म आएगा नहीं आएगा? आएगा, ठीक है ना। अतिदेश कर दिया तो सुपत्व धर्म आपने अतिदेश कर दिया, ययादि स्वयं है तो ययादि सुप मिला नहीं मिला, तो ययादि सुप पर अदंतम को क्या हो जाएगा? दीर्घ। ये दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ कर दिया, ठीक है। क्या रूप बन गया? रामाय रूप सिद्ध हो गया, ठीक है। अच्छा, रामाय रूप सिद्ध होने के बाद में अभी कोई कहेगा, देखिए ये सूत्र लोक में भी नहीं होता है, जिसको आश्रय कर कर कोई व्यक्ति आया है, ठीक है ना, और वही उसका नाशक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जैसे एक लोक में प्रसिद्ध देख सुनाते हैं, जैसे लोक में किसी का शादी करते हैं, वहाँ लड़का का कुंडली भी देखते हैं, लड़की की कुंडली भी देखते हैं। लड़का मांगलिक नहीं होना चाहिए और लड़की भी मांगलिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो लड़की मांगलिक है तो मांगलिक दोष के कारण एक वर्ष में लड़के का मृत्यु हो जाता है, ऐसा है। तो लड़की अगर मांगलिक है, भूल में अगर ऐसा हो गया कि लड़की मांगलिक होने पर भी पता नहीं चला और लड़के के साथ ब्याह दी गई है, तो जिसको आश्रय कर कर वो लड़की आई है, किसको आश्रय करके लड़की आई है? लड़के को आश्रय करके आई है। अच्छा, उसी लड़की के दोष से लड़का मर गया, तो क्या वो लड़की वो अब रह अपने ससुराल में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। जिसको आश्रय कर कर वो अपने यहाँ ससुराल में आएगी, अच्छा ससुराल में अच्छा व्यवस्था है वहाँ आई है, किसको मानकर? क्या ससुर को देख आएंगे? क्या ससुराल वो सासु को, या उसके क्या बोलते बड़े भाई को, ज्येष्ठ को देख आएंगे? ऐसा देख किसको देख आई है? पति को देख आई है। और वो पति भी किसके कारण मर गया? लड़की के कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण वो लड़का मर गया। और अभी वो लड़की के दोष से लड़का मर गया, अभी वो लड़की वहाँ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो देखिए, आपने अदंत अंग को मानकर यकार लाए, किसको मानकर लाए? अदंत अंग को मानकर, मगर इसको लाने के लिए निमित्त ये बना, और ये पुनः ये क्या ययादि शुभ बनकर इसका नाश कर दिया। अभी ये यकार रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। स्पष्ट है ना जी? ये लड़का लड़के का कथा सुनाना तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य ये है कि स्पष्ट उदाहरण है ये। उदाहरण तो और भी सुना सकते हैं कि जैसे कोई पहले आश्रम में रह रहे हैं और वो कहा कि अरे हाँ आश्रम में आप भी, वो कोई दूसरा मित्र बाहर रह रहा, अरे आप भी आश्रम में आ जाइए, अच्छा आश्रम है यहाँ, और मैं भी रह रहा हूँ आप भी रह रहे हैं। अभी वो जो आश्रम में पहले रह रहा उसको उसको करके वो आया था बाहर वाला महात्मा, बाहर वाला महात्मा ने उसको जाके चुगली कर दिया। चुगली कर दिया तो हालांकि वो चुगली करने वाला तो रह ही जाएगा लेकिन लड़की लड़के में नहीं रहेगा, इसलिए वो दृष्टांत ही है। जैसे है मैं किसी को लाया और वो लाया थोड़े दिन बाद में वो ही रह के मेरा विषय में कोई चुगली कर दिया, तो मेरे को तो आश्रम से निकालेंगे, तो मेरे को निकालने कारण से वो उसको थोड़ी निकालेंगे, उसको तो अच्छा कहेंगे अच्छा आपने तो हमारा आश्रम का वफादार है। तो यहाँ नहीं, इसलिए लड़का लड़की का दृष्टांत ठीक है। लड़की अगर मांगलिक दोष है, उस मांगलिक दोष से लड़का मर गया तो अभी वो लड़की और ससुराल में क्या करेगी, इसलिए उसको पुनः अपने पिताजी के घर में आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अनंत अंग को मानकर क्या हुआ, यकार आया। पुनः ये यदा अदा ये यकार क्या बना, इसको मारने के लिए ये आदि बन गया, शुप बन गया। शुप बनने के कारण से अब अनंत को दीर हो गया। तो ये एक नियम है सन्निपात शिष्टा नहीं सन्नी क्या सन्निपात लक्षणों तद विघातस्य, सन्निपात लक्षणों र तद विघातस्य, ऐसा लिख दीजिए सन्निपात लक्षणों तद विघातस्य, सन्निपात लक्षणों, सन्निपात लक्षण लक्षणों, सन्निपात लक्षणों विधि, सन्निपात लक्षणों विधि विधि विधि विधि विधि र विधि तद विघातस्य, सन्निपात लक्षणों विधि तद विघातस्य, तद विघातस्य ऐसा तद से वहाँ तद विघातस्य। सन्निपात का अर्थ है कि जिसको आश्रय करकर दो में अगर आश्रय आश्रय भाव हो रहा है तो उसको आश्रय करकर जो कोई व्यक्ति आया है वह उसका नाशक नहीं बनता है, ये परिभाषा है सन्निपात लक्षणों र विधि तद विघातस्य। यानी कि ये अगर ये व्यक्ति इसको आश्रय करके आया पुनः ये व्यक्ति इसका नाश कभी भी नहीं कर पाएगा, लोक में भी नहीं देखा जाता है। तो सन्निपात यानी सन्नि दो को आश्रय कर कर कोई विधि हो रही हो तो वह विधि उसका नाशक नहीं बनता है, तो यहाँ तो बन रहा है, फिर यह परिभाषा कैसे करेंगे, परिभाषा अनित्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं परिभाषा को तो ठीक है अनित्य करना नहीं है, लेकिन इसमें एक ज्ञापन है महर्षि स्वयं ऐसा करके गए, एक सूत्र आगे है कष्टाय कर्मणे, वहाँ पर जो कष्टाय रूप सिद्ध करके गए महर्षि महर्षि, नहीं तो ये चतुर्थी रामाय रूप किसी प्रकार सिद्ध नहीं होगा और कष्टाय भी रूप सिद्ध नहीं होगा, क्यों नहीं बनेगा, जब जब आप कष्टाय बनाएंगे तो ययादि शुभ मान कर ही बनाएंगे, तो ययादि शुभ मानेंगे तो वो उसको आश्रय करके आया है और ये ययादि शुभ बनकर इसको नाश कर दिया, तो आश्रय आश्रय भाव में नाश्य नाश्य भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो ये परिभाषा को अनित्य मानना पड़ेगा। और जो कष्टाय कर्मण महर्षि स्वयं सूत्र ज्ञापन छोड़ के गए हैं उस ज्ञापन का आश्रय करकर हम यहाँ उस परिभाषा को अनित्य करेंगे, यह यहाँ का समाधान है, हो गया। वो कष्टाय कर्म सूत्र देख लीजिए, पेज नंबर 142 देखिए, कष्टाय कर्मणे नीचे से द्वितीय सूत्र 142 एक चार दो मिला तो वहाँ कष्टाय कहाँ का रूप है, चतुर्थी वचन, कष्टाय चतुर्थी वचन है, तो कष्ट कष्ट प्रातिपदिक से गे प्रत्यय किया, गे के स्थान पर आपने गे जैसे यकार किया, यकार करने पर अभी हम दीर्घ किसे करेंगे, तो महर्षि से हम बना के गए नहीं गए, तो महर्षि को पता था कि ये सब बनाएंगे तो ये परिभाषा उसको आश्रय कर होने वाला कार्य उसका नाशक नहीं बनेगा, लेकिन अगर उस परिभाषा का अगर बाधक नहीं करेंगे तो ये रूप सिद्ध नहीं होगा, इसलिए परिभाषा को थोड़ा बात कर देना चाहिए, लेकिन ये परिभाषा के अनुसार तो यही होगा कि ये रूप सिद्ध नहीं होगा, तो सिद्ध नहीं होगा, लेकिन लोक में ऐसा देखा जाता है, इसलिए इस परिभाषा को अनित्य मानकर ये रूप सिद्ध करेंगे और महर्षि स्वयं ये कष्टाय रूप सिद्ध करके गए। इसलिए कोई अगर प्रश्न करेंगे कैसे बनेगा, उसको आश्रय करके आया व्यक्ति उसका नाशक कैसे बनेगा, क्यों परिभाषा आपका सन्निपात लक्षणों और विधि रह तद भी कहते हैं, सन्निपात जिसको आश्रय करकर जो आया व्यक्ति वह उसका नाशक नहीं बनता है, है ना, जिसका लोक में सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जिसकी थाली में खाया उसी के छेद कर दिया, तो ऐसा तो लोक में नहीं होता, उसको तो अच्छा नहीं मानते हैं, तो कह रहे कभी कभी छेद कर देते कोई तो ठीक नहीं, तो ये परिभाषा भी ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक है, तो स्थानीयवाद होने के कारण से इसमें सुपत्व मिल गया, सुपत्व मिलने के कारण से इसमें हमने ययादि सूत्र मिल गया, जिसको दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने के बाद में लोग कोई कहेंगे करे आपने कैसे दीर्घ कर दिया, वो तो व्यक्ति उसका नाश नहीं बनना चाहिए, तो ठीक है बन गया, अब इसको छोड़िए कोई आपत्ति नहीं, रूप हमारा सिद्ध हो गया रामायण। अभी सूत्र के विषय हम विचार करते हैं। ये सूत्र पद में कहता है आदेश स्थानीयवाद होता है, सूत्र का इतना ही अर्थ है कि आदेश स्थानीयवाद शाद क्रियापद जो है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि अल विधि में ना ना दिया ना ना ना अल विधि अनल यानी अनल विधि में ना, तो उसका आप हिंदी करते थे अल विधि में ना, नहीं को हटा के पूरा ना लिखो, यानी अल विधि को अगर आश्रय कर कर हो रहा हो तो कार्य आदेश स्थानगत नहीं होगा। सूत्र का आप हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, तो हिंदी आदेश स्थानीयवत होता है, इतना ही इसका अर्थ है आदेश स्थानीयवत होता है। किंतु तू दिया ना आगे, किंतु स्थानी किंतु स्थानी अल को आश्रय कर कर कोई विधि हो रही हो तो, किंतु स्थानी अल को आश्रय कर कर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानीयवत न शा, किंतु आदेश आदेश स्थानीय को अगर आश्रय स्थानीय अल को अगर कोई आश्रय कर कर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है आदेश स्थानीय के जैसा हो, किंतु किंतु का ये करता है दुहु का अर्थ, किंतु स्थानीय अल आश्रय अल को अल आश्रय में आवश्यक है, अल को आश्रय कर कर होने वाली विधि में आदेश स्थानीय वत न न दिया ना, उसका न का संख्या अंत में कर देना और आदेश स्थानीय वत को एक बार पुनः दोहरा देना। पहला अर्थ करना आदेश स्थानीय वत शाद इतना हो गया, ये वाक्य हो गया। अभी इसी पूरा वृत्ति का दूसरा अर्थ करते हैं, किंतु स्थानीय अल को अगर आश्रय कर कर तो विधि हो रही हो तो विधि हो रही हो तो पुनः आदेश स्थानीयवत नशा नशा का पुनः अर्थ कर देना चाहिए। ठीक है वृत्ति का दोबारा अर्थ करते हैं, देखो दो नंबर टिप्पणी देखिए, स्थानीय संबंधी यो अल अल स्थान को संबंध करने वाला जो अल है स्तन निमित्त तो विधि यानी विधि यानी कार्य है, वो कार्य स्थानीय भाव न विधि अंतर ये हो गया। अभी यहाँ समझना चाहिए कि अल विधि कितने प्रकार से होते हैं, अल क्या चीज है, अल प्रत्यार है, उस अल प्रत्यार को होने वाली विधि। जैसे देखिए आपने इसमें आदेश कौन हुआ था, यहाँ स्थानीय कौन है, आपने विधि किया कि स्थानीय में आदेश स्थानीय के समान होता है, तो स्थानीय के समान होता तो स्थानीय में तो धर्म देखिए स्थानीय धर्म सुपत्व धर्म भी रहेगा, स्थानीय क्या धर्म रहेगा तो सुपत्व स्थानीय में गत्व धर्म भी रहेगा नहीं रहेगा, आदेश को पूरा आश्रय करेगा तो पूरा आश्रय करेगा तो आदेश स्थानीय को आश्रय करेगा ना, इसमें सुपत्व धर्म भी रह रहा है गत्व धर्म भी रह रहा है बहुत धर्म और भी रह रहा है ना, और चतुर्थ्यंत का अनुकरण में तो वो भी धर्म रहेगा, तो कितने धर्मों में ये आदेश स्थानीयवत होता है, तो कह रहे हैं आदेश स्थानीयवत होता है किंतु अल को अगर आश्रय विधि अब यानी इसका जो गत्व धर्म है तो गत्व धर्म इसमें यकार में नहीं आएगा, यकार में क्या धर्म रहेगा यत्व सुबंत नहीं रहेगा, तो सुबंत में पढ़ाई नहीं है भाई, यकार में धर्म क्या रहेगा, मनुष्य में क्या धर्म रहता है मनुष्यत्व, यकार में क्या धर्म यत्व ये अल विधि है या नहीं है, यत्व अल में आता है यकार अल में आता नहीं है, अल में सारे आगे आगे इसलिए यत्व क्या है अल विधि है, इसी प्रकार ये यत्व हमको करना है आदेश स्थानीय के समान होता है, आदेश स्थानीय के समान होता है स्थानीय इसमें जैसे सुपत्व धर्म आया इसी प्रकार इसमें कौन धर्म आना चाहिए गत्व धर्म होना चाहिए यत्व धर्म आना चाहिए, क्योंकि इसका धर्म आया पूरा पूरा होना चाहिए, लेकिन उसको कह रहे हैं कि नहीं अल को अगर आश्रय करके हो रहे कोई विधि हो रहे हो तो उसमें आदेश स्थान पर नहीं होगा। अब यानी इसमें प्रश्न जो इसका दत्व धर्म है इसमें नहीं आएगा, और इसका प्रश्न जो यत्व धर्म है दत्व में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक कथा सुनाते आपको, जैसे कोई कहीं का जिला कलेक्टर है, तो जिला कलेक्टर है और वो हो पहले मतलब वहाँ ऑफिस में कार्य करता है, ऑफिस में कार्य करता है, वहाँ जैसे उसको प्रश्न शौक है कि अमुक दुकान से कचौरी लाएगा, अमुक चाय पिएगा और कितना मीठा खाएगा, कितना मीठा पिएगा, कितना फीका पिएगा, और कचौरी उसका प्रश्न एक रोज का कचौरी खाएगा और नाश्ते में कचौरी खाएगा और चाय पिएगा, चाय कड़क पिएगा अथवा मीठा ज़्यादा पिएगा, उसका जो प्रश्न होता है ठीक है उसका रोज की दिनचर्या है। अच्छा, अभी वो जो कलेक्टर हैं अब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, अब उसके दिन को दूसरा जिला कलेक्टर आया, जिला कलेक्टर आया तो पहले वाले में कलेक्टर तो तना देने था नहीं था, अगर दूसरा वाला उसके सीट पे बैठा उसका उसको क्या कहेंगे, उसको भी कलेक्टर कहेंगे। तो आदेश स्थानीय मत हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ तो आदेश अच्छा पूरा उसके पास जितना पावर पहले उस पहले वाले के पास था वो का वो पावर उसके पास है नहीं, क्योंकि आदेश स्थानीय मत होता, आदेश कैसा होता है स्थानीय होता है, आदेश स्थानीय मत होता है तो जो पहले वाले को जो कचौरी का शौक था क्या उसको भी वो शौक है, तो आपके ना आदेश स्थानीय मत होता है देखते आप कार्य भी करता है, वो भी एक सिग्नेचर करता है बहुतों का बैठा देता था, वो एक सिग्नेचर करता है बहुतों का महाराज बना देता था, यानी बहुत कार्य करता है, वो का वो धर्म इसमें है, वो भी कुर्सी में बैठता था उसी कुर्सी में बैठता था वो भी मतलब सारा सारा उसमें उसको भी कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या उसके जो जितने धर्म हैं बहुत कुछ धर्म इसमें आए नहीं आए, आदेश जो हुआ स्थानीय हुआ नहीं हुआ, पहले वाले को आप कलेक्टर देते थे इसको भी आप कलेक्टर देते हैं, लेकिन जो उसका जो पर्सनल शौक था कि अमुक समय पर वो कचौरी चाय के साथ कचौरी खाएंगे या चाय पियेंगे उसमें कचौरी खाएंगे, क्या ये भी व्यक्ति का यही शौक रहेगा कि स्थानीय वाद होने के कारण से इसको भी वो जो कचौरी लाता था वो चाय लाएगा वो भी ये कहेगा नहीं आदेश स्थानीय वाद होता है इसके हमको ही कचौरी खाना पड़ेगा, नहीं उसका जो पर्सनल धर्म था वो आदेश स्थानीय वाद नहीं हो ये यहाँ तक ही पता है। इसी प्रकार व्यक्ति का जो पर्सनल धर्म होता है वो सेम का ही होता है, उसमें आदेश स्थानीय नहीं होता, यहाँ पर भी आदेश जो हुआ है स्थानीय के धर्म आदेश जो है स्थानीय धर्म से सुपत्व इसमें आ गया है, लेकिन इसका जो पर्सनल दत्व धर्म है वो इसमें कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न हो गया, तो पूरा सूत्र आगे हो गया कि आदेश स्थानीय होता है किंतु आदेश स्थानीय अल्प आश्रय करके कोई विधि हो रही है तो इसमें आदेश स्थानीय तो नहीं होगा। अलविधि कितने प्रकार की होती है, अलविधि कितने प्रकार को आप वहाँ अलविधि को लिखेंगे, अलविधि चार प्रकार की होती है, चार प्रकार से अलविधि हो सकती है, पहला लिखेंगे थोड़ा थोड़ा जल्दी छोड़ कर रखना है ना, क्रम से लिखेंगे ऐसा नीचे ऐसा कोई फिर भी अगर जगह नहीं बचे तो आगे वाले पेज पर लिख सकते हैं, लेकिन पहले क्रम से ऐसा लिखेंगे ऐसा यहाँ से ऐसा छोटे अक्षरों में लिखेंगे इतने जगह बचना चाहिए और यहाँ एक लिखेंगे एक लाइन छोड़ेंगे नीचे लिखेंगे पहला लिखेंगे अला विधि बराबर अलविधि, जगह नहीं हो तो जैसा आपको सुविधा पड़े वैसा लिख लो, आगे फिर इनका क्रम से लाइन से लिख लो, फिर प्रत्येक उदाहरण अंदर देते समय आप चलो पहले अलाविधि इति अलविधि, फिर लिखो अलह विधि इति अलविधि, दूसरा लिखिए अलह विधि विधि इति अलविधि, ये समास होकर बताएंगे, फिर आगे वाला भी पुनः ये लिखे अलह विधि इति अलविधि, दो बार अलह विधि इति अलविधि, दो बार मतलब पहले लिखते हैं अलह विधि इति अलविधि, पुनः अलह विधि इति अलविधि, ओके आगे लिखते हैं अली विधि थी अल विधि अली विधि थी अल विधि अब इस रूप को हटा देते हम अल विधि को इसलिए विचार करते हैं अल एक प्रत्यय है यानी कि अल विधि के तृतीय में क्या मिलेगा अल हाँ तृतीय हाँ तृतीय एकवचन में अल शब्द का क्या बनेगा अला पंचमी में क्या बनेगा अला सप्तमी में क्या बनेगा अला सप्तमी में क्या बनेगा अच्छी बात है अली अली अभी बीती सबके सारे जोड़ दो अली सब बनेगा अली बीती देखिए इसका अर्थ हो गया अलग के द्वारा बीती हो रही हो इसका चार वाक्य बनेगा एक मैं बोल देता हूँ बाद में अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत ना हो ठीक है अल के द्वारा जैसे अल के द्वारा होगी यानी अल इधर रहेगा उसके द्वारा इधर कोई विधि होगी अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत ना हो ये बात हो ये हो गया पंचमी ये हो गया षष्ठी ये हो गया सप्तमी हो गया इसका वाक्य बनेगा अल से पर में कोई अल से पर में कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानिवत न ठीक है ये तो अली विधि है आपका वाक्य अनंत विधि तो आपको न तो सबके साथ जोड़ना है आपको अल विधि में नहीं अल विधि विषय में है अच्छा यहाँ करने का अल के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत न बन गया अच्छा इसको करेंगे अल के परे होने पर पूर्व में कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत न बन गया देखिए आप तृतीया कार्योत्तर द्वारा पंचमी से पर में कार्य होता है तो इससे पर में कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होता है अगर अल के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होता है अल के परे होने पर पूर्व में कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होता है चार वाक्य बना बनाए नहीं बनाइए नहीं तो बोल अल के द्वारा अगर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत न आदेश स्थान पर कोई कार्य होगा आदेश स्थानीय नाम अल से अब आप सेम चार वाक्य बना सकते हैं बना सकते हैं बना देना क्या बना बोल के बताएं बना देना मैं दोबारा बोलता हूँ अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होता है सूत्र का पैर प्रथम प्रतिज्ञा के आदेश स्थानगत होता है द्वितीय अंश कहता है कि नहीं अल के द्वारा अगर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होता है ये एक वाक्य हो गया दूसरा कहता है कि अल से पर में कोई विधि हो रही हो तो अल एक वर्ण का नाम है वर्ण है ना, वो इनके प्रत्येक एक उदाहरण कल बताना है ताकि इसका उदाहरण लगे, यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा आप बोलेंगे कि सही एक एक उदाहरण लिखिए, इसका उदाहरण बताऊंगा, इसका उदाहरण बताऊँगा, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, इसका चिंता नहीं करना, समझ नहीं आया पहले इस वाक्य को समझ लीजिए। अल से अल एक वर्ण का नाम है, अल वर्ण में पूरे स्वर आ जाएंगे, पूरे व्यंजन आ जाएंगे, उस अल को अगर आश्रय करता, अल का आश्रय क्या, अल में रहने वाले को पर्सनल धर्म, ऐसे मंत्री या कलेक्टर में पर्सनल धर्म क्या रहता है, पर्सनल शौक उसका क्या होता है, वो आदेश में नहीं हुआ, इसका कोई दूसरा शौक है, ठीक है ना, वो किस स्थान खाएगा उसी जगह पर, या कोई दूसरा दूसरा किस खाएगा, वो पहली बार है, लेकिन कुछ धर्म तो उसमें आए नहीं आए, आदेश इसके अनुगत हो गए, लेकिन पर्सनल धर्म या अलत्व, अलत्व धर्म नहीं आएगा, जैसे यहाँ सुपत्व धर्म आया लेकिन गत्व धर्म आया क्या, तो वही गत्व धर्म होगा अल, गत्व गकार अल में आएगा नहीं आएगा, लेकिन सुपत्व अल में आएगा, सुपत्व क्या चीज़ है, एक समुदाय की नाम है, प्रत्यार का नाम, लेकिन ग प्रत्यार का नाम है, ग एक अल है, तो अल को अगर आश्रय कर कर कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होगा, वो अल आश्रय विधि कितने प्रकार से हो सकती है, तो चार प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से, अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो, अल से पर में कोई विधि हो रही हो तो, अल के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो, और अल के पर हम पर पूल में विधि हो रही हो तो आदेश स्थानगत नहीं होता, चारों के साथ ऐसा बोल दिए, एक आगे न जोड़ दी, ठीक है, ऐसा नहीं हो गया, चारों को बोल के बताओ, एक साथ बोल के अंत में नाम जोड़ दो, अल के स्थान पर कोई विधि, अल के स्थान पर अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो, अल के स्थान अल के अल अल के पर कोई विधि हो रही हो तो, अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो, अल से परे विधि हो रही हो तो, अल के स्थान पर विधि हो रही हो तो, अल के परे पर पूर्ण विधि हो रही हो तो, आगे स्थान पर ना सीधा सर बोलो मेरे सामने, अल के द्वारा कोई विधि हो तो, अल से परे कोई विधि हो रहा हो, और अल के स्थान पर कोई विधि हो रहा हो, और अल से परे कोई विधि हो, अल के परे वहाँ पर कोई विधि हो रहा हो, अल के द्वारा विधि हो रही को आश्रय करकर अल को आश्रय कर कर अल के द्वारा अल को आश्रय कर कर कोई विधि हो रही हो तो अल से परे कोई विधि हो रही हो तो अल के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो अल के परे कोई विधि हो रही अल के परे होने पर पूर्व में कोई विधि हो रही हो तो आदेश इस जाने पर अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो अल के अल से परे कोई विधि हो रही हो तो अल के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो अल के परे होने पर पूर्व में कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थानीय पर आदेश स्थानीय पर नहीं होगा अल अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो अल के परे कोई विधि हो रही हो तो आप आदेश अल के द्वारा कोई विधि हो रही हो तो आदेश अल से पर में कोई विधि हो रही हो तो आदेश अल के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो आदेश अल से अल नहीं आदेश अल के परे होने पर पूर्ण कोई विधि हो रही हो तो आदेश स्थान पर नहीं होगा, समझना चाहिए, कल आप थोड़ा इसको रख के आ जाना, फिर कल इसके चारों के चार उदाहरण देंगे, इसको पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादः पूर्णमेव अवशिष्यते।